sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 maja, jest 9. Justyna Mączka. Krzysztof Zyglewski. Zapraszamy na serwis Trójki. W poniedzieli mamy się dowiedzieć, jak rząd chce blokować ustawę 447. Mówi o tym rano w Polskim Radiu były szef dyplomacji Witold Waszczykowski. Trzecia runda rozmów o tym, co zmienić w szkołach. Dyskutować będą nauczyciele, uczniowie, eksperci i politycy. Festiwal filmów dokumentalnych rusza w kilku polskich miastach. Będzie można zobaczyć najciekawsze produkcje z całego świata. W przyszłym tygodniu rząd przedstawi pierwsze informacje o zmianach w prawie, które mają zabezpieczyć Polskę przed roszczeniami na podstawie umowy 447, poinformował w Polskim Radiu Witold Waszczykowski. Ustawa daje amerykańskim władzom możliwość wspierania organizacji żydowskich ubiegających się o zwrot majątków ofiar Holokaustu, które nie mają spadkobierców. Były minister spraw zagranicznych ocenia, że nasz kraj nie ma sobie nic do zarzucenia w tej sprawie. My oddaliśmy przez wiele lat różnym organizacjom wyznaniowym mienie, również i organizacje wyznaniowe judaistyczne otrzymały takie mienie, które było wcześniej im zabrane, czyli synagogi, czy domy modlitwy. Ostatecznie wszyscy ci, którzy mają udokumentowane prawo do odzyskania własności, mogą to czynić poprzez indywidualne procesy sądowe. Tak zwaną ustawę 447 prezydent Donald Trump podpisał rok temu. Nie przewiduje ona żadnych sankcji wobec krajów, które nie spełniły obietnic dotyczących zwrotu mienia ofiar Holokaustu ich prawowitym właścicielom albo spadkobiercom i dlatego ma głównie symboliczny charakter. Organizowany przed eurowyborami przez osoby niepełnosprawne i opiekunów protest nie jest elementem przedwyborczej kampanii, tak mówiła w salonie politycznym Trójki Joanna Scheuring-Wielgus z partii Teraz, która kandyduje do europarlamentu z ramienia partii Wiosna. Niepełnosprawne osoby są niepełnosprawne dzisiaj, jutro, pojutrze, każdego dnia. Mówię o 272 tysiącach osób, będą które... będą też 27 maja. Ten protest, z tego co wiem, który organizuje Iwona Hartwich i osoby z niepełnosprawnością od urodzenia, jest odpowiedzią na tak zwaną piątkę Prawa i Sprawiedliwości. Niepełnosprawni i ich opiekunowie mówią, że nadal oczekują pomocy od rządu. Zapowiadają protest 23 maja, czyli 3 dni przed wyborami do Europarlamentu. Kolejne rozmowy o oświacie. W samo południe, tym razem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, debatę zaczną przedstawiciele nauczycieli, rodziców i uczniów. Będą także eksperci i politycy, wśród nich premier. Tematy wciąż te same. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, że dyskusja będzie miała charakter roboczy i skoncentruje się wokół pięciu tematów. Nauczyciel w systemie edukacji, jakość edukacji, nowoczesna szkoła, uczeń w systemie edukacji oraz rodzic w systemie edukacji. Później na te same tematy będą rozmawiali uczestnicy prac w pięciu podstolikach. Wiceminister edukacji Marzena Machałek po zakończeniu drugiej tury obrad zaznaczała, że spotkanie służyło wypracowaniu pewnych rozwiązań, ale jeszcze nie wiadomo, w jaki sposób będą one wdrożone. Potrzebne do tego będą i zmiany ustawowe, ale też myślę, że taka też kampania na rzecz tego, czym jest dobra edukacja. Poprzednio w obradach nie wzięli udziału przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Obecna była Oświatowa Solidarność. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Kim Jong-un osobiście nadzorował ćwiczenia wojskowe, informuje Koreańska Centralna Agencja Prasowa. Korea Północna twierdzi, że wystrzeliła szereg pocisków dalekiego i średniego zasięgu. Biały Dom chciałby zmusić koreańskiego dyktatora do wznowienia rozmów. Rokowania utknęły w martwym punkcie po zakończonych fiaskiem rozmowach Donalda Trumpa i Kim Jong-una w Hanoi w lutym. Tematem zajął się nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Koreańska Centralna Agencja Prasowa poinformowała, że ćwiczenia miały rutynowy charakter i nie były wymierzone przeciwko jakiemukolwiek państwu. Zdaniem Pentagonu Korea Północna wystrzeliła kilka pocisków, które po pokonaniu około 300 kilometrów spadły do Morza Japońskiego. Prezydent Korei Południowej Moon Jae-in w wywiadzie telewizyjnym zaznaczył, że jeśli potwierdzą się informacje dotyczące wznowienia przez Koreę Północną testów rakiet, nawet krótkiego zasięgu, będzie to oznaczało naruszenie rezolucji ONZ. W ubiegłą sobotę Korea Północna po raz pierwszy od 17 miesięcy przeprowadziła testy pocisków balistycznych. Do tych incydentów dochodzi w trakcie impasu w negocjacjach rozbrojeniowych Korei Północnej i USA. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 156 filmów z całego świata będą mogli zobaczyć w najbliższych dniach wielbiciele kina dokumentalnego w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Gdyni, Lublinie i Bydgoszczy. Rozpoczyna się festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Szczegóły w relacji Witolda Banacha. Hasłem przewodnim tegorocznego festiwalu jest Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie ciebie. Bo właśnie dzięki filmom, które pokazujemy i rozmowom po projekcjach, zależy nam na tej relacji. Nie tylko pokazujemy cały świat w swoim kolorycie piękna i przydoty, ale również chcemy o tym świecie rozmawiać. Nie pokazujemy tylko i wyłącznie problemy świata. Wyjaśnia dyrektor festiwalu Artur Liebhardt, który dodaje, że po projekcjach widzowie festiwalu będą mogli porozmawiać z dokumentalistami. Przyjedzie do nas m.in. fantastyczna fotografka włoska Letizia Battaglia, która dokumentowała poprzez zdjęcia to, co mafia sycylijska w zasadzie zostawia po sobie w przestrzeni społecznej. Przyjedzie do nas Bastian Obermeier, laureat dziennikarskiego Pulitzera za odkrycie afery Panama Papers. Podczas festiwalu pokazanych zostanie 9 polskich dokumentów. Witold Banach, Polskie Radio. 9:05 w Trójce wiadomości sportowe. I w studiu Krzysztof Łoniewski. Premier League triumfuje. Po tym jak do finału Ligi Mistrzów awansowały ekipy Liverpoolu i Tottenhamu, o trofeum w Lidze Europy zagrają Chelsea i Arsenal. The Blues dopiero po serii rzutów karnych wyeliminowali Eintracht. Kanonierzy łatwo poradzili sobie z Walencją. Ugrali ją 2 razy. Wczoraj na Mestalla 4-2. 3 gole strzelił Pierre-Emerick Aubameyang. W kraju 3 kolejki do końca lotto ekstraklasy. Dziś gra grupa spadkowa. O 18:00 Arka w Gdyni ze zdegradowanym już Zagłębiem Sosnowiec. O 20:30 spokojne ligowego bytu Wisła Kraków i Korona Kielce. Tak o rywalach mówi trener Wiślaków Maciej Stolarczyk. Jest to zespół nieobliczalny. Zmienia ustawienia, jest bardzo elastyczny i to powoduje, że jest to trudny zespół do zanalizowania, ale my koncentrujemy się na sobie. Do zespołu rzeczywiście dołączyli zawodnicy, z których wcześniej nie mogłem skorzystać, czyli Wulnet Baszak, Paweł Brożek, co mnie bardzo cieszy, Marcin Wasilewski, który wrócił po operacji. W sprawach tenisowych Hubert Hurkacz dzielnie walczył w 3. rundzie turnieju ATP w Madrycie z Aleksandrem Zwieriewem, ale przegrał w 3 setach. Wygrywali też inni faworyci, Nowak Djokovic, Rafa Nadal czy Roger Federer. On, pokonując Gaela Monfisa, cieszył się z wygranej numer 1200 w karierze. Koszykarze Legii z wyrównania stanu ćwierćfinałowej rywalizacji z Arką Gdynia na po 2 w Mistrzostwach Polski. Wczoraj zwyciężyli 100-94. Za oceanem też grają w playoffach. Tam po wygranych Philadelphia 76ers z Toronto Raptors i Portland Trail Blazers z Denver mamy remisy po 3, a gra się do 4 wygranych. Patrząc na statystykę, to w niedzielnym pojedynku faworytem będzie zespół Raptors. W 3 pojedynkach tej serii rozegranej w Kanadzie Toronto prowadzi bilansem 2-1. Ponadto oba teamy 7. spotkanie pomiędzy sobą w playoffach zagrają pierwszy raz od blisko 2 dekad. Zwycięzca tej pary we wschodnim finale zmierzy się z Milwaukee Bucks. Na zachodzie spod topora, tak samo jak Philadelphia na wschodzie, uciekli także gracze Trail Blazers. Największa gwiazda Portland Damian Lillard zdobyła 32 punkty. Obie drużyny walczą, by ten sezon się jeszcze nie skończył. Idziemy na terytorium przeciwnika. To jest dla nas wyzwanie. Jesteśmy w stanie ponownie wygrać Denver, powiedział Lillard. Decydujące spotkania o awansie do finałów konferencji w obu przypadkach odbędą się w niedzielę. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kończymy przypomnieniem dla kibiców Żużla, przede wszystkim tych z Wrocławia. Mecz Sparty ze Stalą Gorzów zaplanowany na dzisiejszy wieczór nie odbędzie się, bo tor po opadach deszczu nie nadaje się do użytku. Spotkanie przełożono na 14 czerwca. Znów o sporcie na naszej antenie po 17 opowie Tomasz Gorazdowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pod znakiem deszczu i buszu płynie piątek, padać może wszędzie, a grzmieć na zachodzie, południu i w centrum kraju. Wysoko w Tatrach przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Ale będzie cieplej niż w ostatnich dniach, przeważnie od 16 do 19 stopni. Jutro więcej słońca, w niedzielę znów deszczowo i burzowo. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na 1. miejscu... 11 tygodni na liście, od 3 tygodni nasz numer 1. Niemiłość, Organek, gratulujemy. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty słyszałeś, że stryjek Stefan kupił sobie jakiegoś super szybkiego laptopa i zapłacił za niego teraz tylko połowę? No to jak w tym przysłowiu, podzielił stryjek i coś tam dalej, że połowę zapłacił chyba. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Asus, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD. Zapłać teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy? To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Teraz w MediaMarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując gamingowy komputer PC HP Omen z grafiką GeForce otrzymasz 300 zł rabatu, płacąc tylko 3699 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej wyprzedaż outletowa. Yes, yes, yes! Pojedyncze sztuki z ekspozycji w outletowych cenach. Na przykład smartfon Honor 9 Lite za 649. Laptop Lenovo Intel Core i3 GeForce 2 Giga. Dysk 1000 za 1699. Wow! Szukaj w sklepach Euro produktów oznaczonych wyprzedaż i sprawdź outlet na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 11 minut po godzinie 9. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Dobry Państwu, przed mikrofonem Wojciech Surmacz, witamy w audycji Winien i Ma. Pod specjalnym nadzorem Sylwii Hej, za sterami Agnieszka Łukasiewicz, a w studiu eksperci Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński oraz dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry, pomimo że pada, jest fajnie. Jest super. A zaczynamy. Godzina podana, zaczynamy. Była godzina przed audycją, była godzina, tak dla porządku, 9.13, proszę Państwa, właśnie. W tym wydaniu Winien i Ma opowiemy o prognozach gospodarczych dla Niemiec i Polski, o Grand Theft Europe, i to nie jest gra komputerowa, tylko takie wielkie śledztwo, i o wielkiej aferze szparagowej powiemy. Będzie też gość specjalny, no i w ogóle będzie jak zawsze ciekawie, proszę nas słuchać bardzo uważnie. Winien i Ma. Szanowni Państwo, Szanowni Panowie, czytam na portalu bankier.pl tekst Ignacego Morawskiego, który pisze o tym, że rozjechały się prognozy dla Niemiec i Polski. Polska wyraźnie przyspiesza, Niemcy wyraźnie zwalniają, a jeszcze w lutym Komisja Europejska prognozowała wzrost tylko o 3,5% dla Polski, a tymczasem 4,2%. Chyba kilka dni temu taka prognoza padła. Zmianę można w jakiejś mierze tłumaczyć wprowadzeniem nowych transferów fiskalnych, które znajdują odzwierciedlenie w prognozowanym wzroście deficytu finansów publicznych do 1,6% PKB. Ale kluczowe dla rewizji prognoz są dobre dane z początku roku, które pokazują, że polska gospodarka nie zareagowała na spowolnienie w Niemczech. Wzrost w Niemczech ma z kolei wynieść tylko 0,5%. To silna redukcja wobec lutowej prognozy, kiedy komisja przewidywała wzrost w tym roku na poziomie 1,1%. Powodem są słabe dane z przemysłu z przełomu 2018 i 2019, pisze pan Morawski. I co panowie na to? No po pierwsze, bardzo ważne, staliśmy się coraz mniej wrażliwi na to, co się dzieje w gospodarce niemieckiej, bo to jest, zawsze była taka sytuacja, że wystarczyło, że tam kichnął, a my mieliśmy gorączkę. No, tak jak pan Roszkowski przed tak, chwilą. Tak, zakasło. Ale to jest bardzo, bardzo ważne. Ale ja jeszcze tak, żeby nie było, to powiem o złej stronie tego wszystkiego, bo jest jeszcze taka informacja bardzo zła. Takiego bezrobocia nie było od blisko 30 lat. My mamy po prostu totalny problem z bezrobociem. No, w tak sensie niskie, taki, że tak niskie? Takie niskie, no. Także jedne wskaźniki rosną, drugie maleją. To nie jest tak, że nam wszystko rośnie równo. Nie. No nie. Nie, bo to chodzi o to, że życie jest jak żółty ser, proszę państwa, i ma dziury, i to tyle w tym temacie, ale może się okazać tak, że to nie jest polska gospodarka tak uzależniona od niemieckiej, tylko na odwrót. Tylko niemiecka od Polski. I co wtedy będzie? A bo tak właśnie jest. Nawet nie chodzi mi o te szparagi, bo zaraz pewnie będzie O szparagach będzie na koniec. To, ponieważ ten ser ma dziury, to może te dziury właśnie są po tej stronie. Być może. No ale jak to w tej sytuacji, gdyby tak było, to jak nam się dobrze robi, to Niemcom też powinno się dobrze robić, a odwrotnie. Panowie, musimy gonić piętkę, bo ja umówiłem... Wyższego. Ja umówiłem się z nią na 9:00, a już jest 15 po. To koniecznie. Zaraz musimy już natychmiast zacząć rozmowę, ale najpierw posłuchajmy. La voz de la América Latina desde México presenta Cri Cri. Ósma cztery, jakaś płyta. 8:09, ktoś coś czyta. To nieważne, najważniejsza jest dziś ona. 1:07, 1:03, 1:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał. Ale jedno wiem. Ale jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00. Tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa konto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer w księżycową, jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, tak jak dziś. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, tak jak dziś. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, tak jak dziś. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00. Jak ten czas powoli leci. 1:00, 2:30. Do 9:00 jeszcze tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by 9:00. A w studiu, proszę państwa, w studiu Winien i Ma już jest gość specjalny, czyli pani Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. To właśnie z panią minister mówiłem się na 9:00 i o 9:00 się spotkaliśmy przed wejściem do studia. Jest bardzo już punktualnie. Bardzo punktualnie, tak jest. Pani minister, zanim przejdziemy do tematu, który mnie najbardziej nurtuje, to chciałbym zapytać o tekst, który wczoraj przeczytałem w Dzienniku Gazecie Prawnej, bo tam jak W jest napisane, że nie będzie testu przedsiębiorcy. Co się stało? To powtórzyłam tylko tak naprawdę rozstrzygnięcie pana premiera sprzed kilku tygodni. Radzie Ministrów, kiedy dyskutowaliśmy o propozycji Ministerstwa Finansów. Ja wtedy przypomniałam argumenty, które dzisiaj już mamy w obowiązującym prawie, czyli 3 warunki, które muszą być spełnione z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, aby proceder, którego nie jesteśmy adwokatami. Przecież nikt z nas nie wyobraża sobie, że przedsiębiorcą jest ten, kto nie chce, tylko przedsiębiorcą ma być ten, kto chce być tak przedsiębiorcą, jest. A nie dlatego, że został przez to uprzejmie o to poproszony, w tak. cudzysłowie, przez swojego pracodawcę. Więc takie 3 warunki łącznie mówię o nich, jakie muszą być spełnione, to wykonanie zlecenia w miejscu pracy zleceniodawcy, brak odpowiedzialności za to wykonanie, to znaczy odpowiedzialność ponosi zlecający i wreszcie brak odpowiedzialności za działalność prowadzoną. I przy takich 3 warunkach przedsiębiorca nie może być uznany za przedsiębiorcę, a zatem raczej sugerowaliśmy, aby się skoncentrować na egzekucji obowiązującego prawa, no bo ja jestem bardzo głęboko przekonana, że jestem bardzo daleka od takiego pozytywizmu prawnego XIX-wiecznego, zgodnie z którym Wydaje nam się, że litera prawa, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, rozwiąże wszystkie rzeczywistość. Rozwiąże wszystkie problemy. Na przykład Marcin Roszkowski chciałby być przedsiębiorcą i nim jest, a ja jestem na przykład. Tak. I pan doktor też jest. I doktor też jest. Ale ogólnie z testem to na stosik. Nie, albo my w ogóle bardzo z tego się akurat ucieszyliśmy, bo takie mieliśmy hasło, żeby, że nas wszystkich nie złapiecie, czy nie, to nie. To się nie, da. Nie, ale to. Ale to, zawsze można próbować. Bo to jest nie, nie, ja bym zachęcała, ja mam nadzieję, że tutaj w tym studiu nie siedzą wokół tego stołu osoby, które jakieś budzą jakikolwiek cień wątpliwości, czy są przedsiębiorcami. My nawet cienia nie rzucamy. Nie, my nie rzucamy, my jesteśmy bez cienia. Na nasz prosto radny. Tak, tak, tak. Pani nie, to był zły pomysł i dobrze, że go nie ma. Tak, pani, ale jest inny pomysł, jest pomysł, zresztą to już nie jest taki nowy pomysł, bo to druga edycja. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii i Polska Agencja Rozwoju Przemysłu rusza z drugą edycją konferencji dla przedsiębiorców na temat probiznesowych zmian w prawie. Tak jest, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, czyli ta agencja, która zajmuje się właśnie tym mrowiskiem gospodarczym. Tak. Planujemy do wakacji 20 spotkań. Mamy dobre doświadczenie z ubiegłego roku, ponad 80 spotkań, ponad 6 tysięcy przedsiębiorców. Zeszliśmy i to takie głębokie przekonanie, że te wiele zmian pozytywnych, które zostało wprowadzonych za sprawą i konstytucji dla biznesu, pakietu małych średnich firm, ale także takich bardzo szczegółowych rozwiązań, a bardzo celowanych właśnie dla małych i średnich przedsiębiorców, chociażby takie jak przyspieszona amortyzacja, że świadomość o nich, o tym, że one istnieją, jest naprawdę niewielka im dalej od stolicy. Więc to my po tych dobrych doświadczeniach ubiegłego roku planujemy jeszcze 20 kolejnych spotkań po to, aby no, jeszcze raz przypomnieć o tych dobrych zmianach, które zostały już wprowadzone, ale także powiedzieć o tych, które weszły w życie od 1 stycznia, chociażby takie wszystko, co wiąże się z, co zostało zapisane w ustawie o sukcesji, czyli o tym łatwiejszym sposobie przekazywania, ustanawiania zarządcy sukcesyjnego dla firm rodzinnych, czy też o przyjętym wczoraj przez Komitet Stały ustawie o zatorach płatniczych. Także no, kilka istotnych wątków, które przedsiębiorcy nam zgłaszali także w ubiegłym roku na tych spotkaniach. My je wprowadziliśmy teraz, czy też w pakiecie Przyjazne Prawo, gdzie wreszcie sprawimy, mam nadzieję, że polskie porty będą konkurencyjne w stosunku do Rotterdamu czy Hamburga, czyli zmieniamy zasadę rozliczenia podatku VAT, wprowadzamy je na zasadach ogólnych, czyli tak, aby podatek VAT był płacony do 21 dnia następnego miesiąca, a nie tak jak jest dzisiaj, do tygodnia. Krok po kroku opowiemy również o zasadach funkcjonowania PPK, czyli pracowniczych planów kapitałowych. Tak, te pracownicze plany kapitałowe wiemy, że budzą duże emocje. I stres, trochę stresu. Trochę stresu są, jeszcze zwłaszcza, że w tym tygodniu Rada Ministrów przyjęła drobną korektę do tej ustawy, która mówi o zniesieniu limitu 30-krotności, więc no, to jest taki moment, kiedy trzeba rzeczywiście przedsiębiorców o PPK dobrze poinformować, w jaki sposób to powinno być, na jakich zasadach tak naprawdę składki się buduje i przekazuje, więc no, to jest też temat, myślę, który będzie budził na pewno emocje. No i mały ZUS. Prawda? Mały ZUS to jest... Tak zwany ZUSik. Taki ZUSik. Tak, tak. O tym ZUSiku mówi dużo rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. No tak, bo to dużej mierze z jego inspiracji przygotowywaliśmy tę ustawę. Ustawa weszła w życie na początku tego roku. Cieszymy się, że ponad 70% uprawnionych do skorzystania korzysta od 1 stycznia z tej formy obliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Ja przypomnę, że to jest ZUS, gdzie po raz pierwszy tak naprawdę w historii od 1989 roku zrywamy z zasadą no, jednolitości. Tutaj mamy no, proporcjonalną składkę do uzyskiwanych przychodów, czyli jeżeli przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, wówczas no, składka na ZUS jest proporcjonalna do tych właśnie uzyskiwanych przychodów. Więc to jest naprawdę realna oszczędność w kieszeniach tych najmniejszych przedsiębiorców. Zdajemy sobie sprawę, że oczekiwania są oczywiście jeszcze znacznie większe, ale mówimy, zacznijmy zbierać doświadczenie, zobaczmy, jak działa to rozwiązanie. Ono działa realnie. tak jak powiedziałam, ponad 70% uprawnionych do skorzystania korzysta, więc pewnie w przyszłym roku to będzie też kolejny rok, gdzie będziemy widzieć na duże zainteresowanie. 20 spotkań do wakacji to niezłe tempo. No, ten pani minister będzie na wszystkich? Ja sama na wszystkich nie będę, ale kilkanaście na pewno mam wpisane, w kalendarz, a tam, gdzie mnie nie będzie, będą eksperci ministerstwa, będą eksperci z PARP-u, z Polskiego Funduszu Rozwoju, odpowiadający za PPK, więc naprawdę jesteśmy do Państwa dyspozycji. Czytam, że partnerami są też Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO, Bank Polski. No i właśnie doczytałam, że Polskie Radio jest partnerem. No to będzie głośno. Będzie głośno. Czyli będzie taka szansa, polscy przedsiębiorcy będą mieli szansę zadać pani pytanie bezpośrednio. Z całą pewnością. Ja bardzo często spotykam się bezpośrednio z przedsiębiorcami. Bardzo sobie cenię te spotkania. Nie jest to tylko zwykła wymiana zdań. Ja zresztą niedawno, jedno z pierwszych moich spotkań, kiedy byłam jeszcze wiceministrem, to gdzieś w okolicach Kalwarii i Wadowic z producentami mebli i producentami obuwi. Bo to takie miejsce na mapie Polski, gdzie akurat te dwie branże są mocno reprezentowane. I tam po długiej rozmowie to właśnie tam przedsiębiorcy przypomnieli, że kiedyś, dawno temu była taka ustawa, która pozwalała im szybciej amortyzować maszyny i urządzenia. No i efektem tego spotkania była właśnie przyspieszona amortyzacja, która weszła w życie w połowie 2017 roku. I to jest właśnie takie dobre rozwiązanie, które pozwala uwalniać nieco wyobraźnię przedsiębiorcom, którzy chcą inwestować w maszyny, urządzenia, zatem się unowocześniać. Więc to też i widzimy, zresztą wzrost wydatków na inwestycje widzimy, więc to nas cieszy. Szczególnie dla tych, którzy na przykład optymalizują. Rozumiem, to nie chodzi o tych przedsiębiorców, o których pani minister mówi, ale jak są takie podmioty, które sobie CIT optymalizują i gdzieś go za granicę kosztami obniżają i de facto ten jakby przywraca, to rozumiem, konkurencję trochę. No to jest od 10 do 100 tysięcy złotych. To jest naprawdę, tym rozwiązaniem się interesują przede wszystkim ci mali, średni, ci, którzy się zastanawiają, czy wózek widłowy kupić w tym roku, czy w przyszłym, a to jest też takie rozwiązanie, które bypassuje nieco brak tej perspektywy finansowej, bo w tej perspektywie finansowej, mówię o funduszach strukturalnych, środków na zakup maszyn, urządzeń, na powiększenie parku maszyn, na zakup komputerów, wymianę, tak naprawdę nie ma. Więc tego typu rozwiązanie ma pomóc tak naprawdę przedsiębiorcom doinwestowanie, rozbudowę, poprawę warunków tak naprawdę produkcyjnych. I co ważne, też przypominam, bo to też zawsze powtarzam, że amortyzujemy także zaliczki, bo wiemy, często maszyn nie kupuje się z półki jak pochenek chleba w piekarni, więc tu się zaliczkuje i czeka się wiele miesięcy, więc tutaj i zaliczkę już można amortyzować. Więc to naprawdę uwalniamy środki w kieszeni. A można zapytać panią minister, minister myśli o pomyśle Rzecznika Praw Przedsiębiorcy, żeby był już dobrowolny? Małych i średnich. Tak, tak, wczoraj przysłuchiwałam się tej dyskusji, ponieważ ona miała miejsce w ministerstwie u nas. Ta dyskusja w Polsce, ona powraca co jakiś czas i ja powiem dwie rzeczy. Taką systemową, to myślę, że my jesteśmy w przededniu poważnej rozmowy o systemie ubezpieczeń w Polsce, że biorąc pod uwagę strukturę demograficzną, rynek pracy, długość życia, która się rozciąga w sposób już niemożebny. Dzwony biją, trzeba. Rzeczywiście trzeba żyjemy, tak, ja czasami jestem naprawdę przerażona, jak myślę sobie, ile lat jeszcze tutaj. To jest łatwiej miały te pokolenia tam sprzed 100 lat, myślę, bo musiały żyć bardziej intensywnie. Ale rząd zamierza coś z tym zrobić? Nie. To taka refleksja poza protokołem. Odrobinę takiej refleksji poza bieżącą pracą. Ale nie, mówiąc poważnie, bo jeżeli ten rzeczywiście okres życia, kiedy pracujemy i kiedy nie pracujemy, się zrównują niemalże, to jest wyzwanie dla systemu ubezpieczeniowego. Mamy system solidarnościowy i to wczoraj tych głosów mi troszeczkę w dyskusji brakło, prawda? No bo to patrzymy bardzo indywidualnie, mówiąc, składam, potem dostaję mniej albo nie dostaję. Ale my wiemy, że system nie działa, tylko to nie jest konto w banku, prawda? Tylko ono ma nam gwarantować bezpieczeństwo. Także zapewniam panią minister, że takie głosy się pojawią na spotkaniach Trakcie na pewno tych... tak, ale jedno warto zwrócić uwagę, że jak kiedy badamy polskich przedsiębiorców, ale to tak samo mamy przy ubezpieczeniach, przy każdym wątku, bo to bardzo dobrze jest, oczywiście wychowujemy do wolności i do odpowiedzialnych decyzji, no ale my tak mamy jednakowo, że odsuwamy, że to nie dzisiaj jeszcze, tam za 20, za 30 lat, no a potem oczekiwanie jest takie, że no jak jestem, no jak to, no ja powinienem to świadczenie dostać, prawda? Mimo, że nie płaciłem, bo odkładałem to, bo ciągle za mało, bo najpierw samochód, bo wakacje, bo inne elementy, I de facto no, tej autoodpowiedzialności nie ma, więc tego systemu wprowadzenia jak za ucięciem nożem nie wyobrażam sobie, absolutnie. My również i dziękujemy bardzo za rozmowę. Szanowni Państwo, goni nas czas, musimy gonić tematy. Naszym gościem specjalnym była pani Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Pani minister opuściła studio audycji Winien i Ma i zdjęliśmy marynarki, prawda? Szkoda, że państwo tego nie widzą. Szkoda, że państwo ja tego zostawiłem nie widzą. Ale, swoje. Tak, doktor. Taki doktor, bardziej spięty jest. Doktor zostawił. Szanowni państwo, szanowni panowie, Grand Theft Europe, jak wspominałem, to nie jest gra komputerowa, jest taka Grand Theft Auto. Panowie, nie wiem, czy kojarzą, ja kojarzę. Nie, to nie, troszkę nie się grało. Ja tylko bierki. Troszkę się grało. Tak, ale żeby podyskutować, to najpierw wysłuchajmy materiału reporterskiego, który przygotowała dla nas niezastąpiona Gabi Darmetko. Grand Theft Auto to kultowa gra komputerowa. Tytuł można przetłumaczyć jako wielka kradzież samochodu, ale dzisiaj to nie kradzieże aut spędzają sen z powiek organom ścigania. Grand Theft Europe, czyli wielka kradzież Europy. Tak nazywa się projekt, w którym 63 dziennikarzy z 30 krajów śledzi mafie wyłudzające VAT. Każdego roku obywatele Europy okradani są z 50 miliardów euro. W jaki sposób? Przez tak zwane karuzele VAT-owskie. Przestępcy zakładają specjalne spółki, które odbierają od państwa zwrot VAT-u, którego tak naprawdę nie zapłaciły. W ciągu jednego dnia naciągacze potrafią wyłudzić na przykład 10 milionów funtów. Jak to możliwe, że tak ogromne pieniądze wyparowują od ponad dwóch dekad z budżetów państw europejskich i nikt do tej pory z tym nic nie zrobił? Na to pytanie odpowie Marta Poros ze Stowarzyszenia Corrective. There are many, many reasons for it. I think the most important reason for not being able to stop carousel fraud or at least reduce the losses. Powodów tego jest wiele. Najważniejszy jest taki, że kwestia walki z wyłudzaniem VAT-u nigdy nie była tematem zainteresowania polityków w krajach europejskich. Musimy też powiedzieć, że ten proceder trwa w Europie od ponad 25 lat, więc nikt nie oczekuje, że politycy rozwiążą to z dnia na dzień. Są też trudności na poziomie śledztwa. Na zapłacenie podatku masz zazwyczaj 2 lub 3 miesiące, więc masz tyle samo czasu na popełnienie przestępstwa, a organy podatkowe nawet o tym nie wiedzą. Kiedy przestępstwo zostanie wykryte, jest już za późno, żeby znaleźć ślady. Odtworzenie przebiegu tego wszystkiego zajmuje lata. Kolejnym powodem jest to, że jest to przestępstwo ponad granicami. Jeśli na przykład władze w Polsce wykryją oszustwo, muszą współpracować z innymi państwami, które także są w to zamieszane. Na co wydawane są tak olbrzymie kwoty? Nie tylko na bardzo, bardzo luksusowe życie tych, którzy tym wszystkim zarządzają. So one part of the VAT fraudsters have been members of terror cells. We know this. Część oszustów zamieszanych jest w działalność terrorystyczną. Wiemy to z Hiszpanii, Danii, Szwecji. Jeden z przypadków w Anglii wskazuje, że i stamtąd pieniądze płyną na finansowanie terroryzmu. Ale to, co najważniejsze, wszystkie pieniądze z wyłudzeń VAT-u są źródłem finansowania zorganizowanej przestępczości. Część wspiera terroryzm, a część inne przestępstwa. Tak więc w skrócie podatnicy opłacają przestępczość. And this leads obviously to a very to an unwanted effect also on the economical market because ma to też wpływ na cały rynek. Mamy taki przypadek, gdzie niemiecka firma odsprzedawała stal, którą kupowała w Polsce i w pewnym momencie 70% tego rynku było przejęte przez wyłudzaczy VAT-u. I małe uczciwe firmy, które nie były częścią tego procederu, prawie zbankrutowały. Kiedy polskie władze zorientowały się w tym mechanizmie, wprowadzono tak zwany odwrócony VAT. Ale przestępcy dalej robią to samo, tylko w innych krajach. Przy VAT-owskich karuzelach powstają skomplikowane układy spółek, które pojawiają się i znikają. W taką sieć czasami uwikłane są też uczciwe firmy, które nie mają pojęcia o tym, co się dzieje. Ale nie zawsze wyłudzacze to dobrze wykształceni prawnicy. Mieliśmy przypadek oszusta, który zaczął oszukiwać na VAT-ie, kiedy miał zaledwie 16 lat. Żeby zacząć to robić, na pewno musisz wiedzieć chociaż trochę, jak działa prawo podatkowe w kraju, w którym chcesz dokonać oszustwa i znać lokalny rynek, na przykład telefonów komórkowych. Eksperci powiedzieli nam, że ważne jest także to, żeby umieć zrobić odpowiedni arkusz kalkulacyjny, który dokładnie przelicza, ile VAT-u wyłudzi się z konkretnej sumy, którą zainwestujemy. Mózgi całego tego interesu szukają w całej Europie wspólników, osób, które znają rynek, prawników, informatyków, a także słupów. Na koniec to taki słup staje przed sądem, a osoby, które czerpią z tego zyski, są poza Europą, na przykład w Dubaju. €50 miliardów. Jak duża jest to suma? Weźmy budżet Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, do tego roczny dochód Netflixa i dołóżmy do tego sumę, jaką Niemcy wpłacają do europejskiego budżetu, a także roczny dochód UEFA. To wszystko razem to tylko 45,5 miliarda. Zostaje nam więc jeszcze ponad €4 miliardy na małe wydatki. Pięknie nam to policzyła Gabi Dermetko, ale tak naprawdę to jest dosyć smutny. Przerażające. Tak. Ja tylko chciałem dodać, że ze strony polskiej w tym projekcie, w tym wielkim przedsięwzięciu dziennikarskim uczestniczyła redakcja tygodnika Newsweek Polska i tekst o jednej z karuzeli VAT-owskich w Polsce napisał Wojtek Cieśla, którego serdecznie pozdrawiamy. I szczerze mówiąc, ja powiem tak też już od siebie, że bardzo mu zazdroszczę. Bo jak ja pracowałem w Newsweeku jeszcze jakieś tam 8 lat temu i zajmowałem się karuzelami VAT-owskimi, to nie mogłem sobie tak swobodnie napisać jak on. Wymienić nazwy spółki, po nazwiskach i tak dalej, i tak dalej. To, że był problem. A to jeszcze może inaczej, bo mogę to jeszcze inaczej policzyć. 61 miliardów dolarów, czyli mniej więcej €50 miliardów na zbrojenia wydaje Federacja Rosyjska. O, proszę. Czyli podejrzenia, gdzie płynie? Nie, bo już nie idźmy tą drogą, ale nie, no to jest nie, na tam, nie podążajmy tam. Nie podejrzewam, ale naprawdę jest to ogromny problem, jest to, to co było zauważone w materiale jest istotne, że nie ma takiej pełnej świadomości politycznej, bo to nie jest problem tylko jednego kraju. To, że w Polsce na przykład mieliśmy ogromny problem z karuzelami VAT-owskimi, to nawet jeżeli my się tym zajmujemy i próbujemy przez komisję śledczą, czy przez... I dosyć skutecznie to jest skutecznie próbujemy to ograniczać, bo wiadomo, że tego nie zredukujemy do zera. No o to chodzi, prawda? Że nie jesteśmy w stanie tego sami zrobić, jeżeli nie współuczestniczą poszczególne państwa i nie robią to rozwiązaniem systemowym. No ale jak popatrzymy na niektórych przedstawicieli w strukturach europejskich, którzy w swoich państwach w momencie sprawowania władzy promowali rozszczelnianie systemu, no to to jest jakby usprawiedliwia i potwierdza, że taki pełnej walki z tym, z tą patologią, to nie ma i chyba najprawdopodobniej nie będzie. No nie, no system, znaczy sam podatek VAT nie jest doskonały, to chyba Francuzi go wymyślili i to się niestety Francuzom czyli nie udało. Czyli likwidacja karuzel poprzez likwidację VAT-u. No tak, no bo od tego się tak naprawdę podatki, to VAT zaczęło. Jest winny. VAT jest winny. A drugim elementem tego, no niestety, wymiana w ramach wspólnoty europejskiej, no bo to... A to może to, w ramach, panowie, może w ramach kampanii... Chociaż nie postulujemy tego drugiego, co państwo mówi sobie jak wiadomo, pomyśleć. Trwa kampania do wyborcza do Europarlamentu. To może zapostulujmy. Likwidację VAT-u. Likwidację VAT-u. Tak. Ale na pewno proste rzeczy. No, gdyby była przynajmniej, mówię o Polsce akurat, zamiast tych kilku stawek, jedna stawka niższa, dużo byłoby to prostsze. Wiem, że to od razu się podnoszą głosy, że tam jak ktoś kupuje bułeczki, to będzie miał ale danie. W Stanach nie ma VAT-u. Ale to są elementy, którymi się może opieka żyją, społeczna żyją. Dobrze, dokładnie żyją. Tak. Żyją. Ale może to może ustalmy, jaka ta niska stawka VAT-u na przykład. To można policzyć, na przykład zero, bo ona jest bardzo niska. Tak, żeby wpływy były... Kto jest za zerową stawką VAT-u, niech podniesie rękę. Ja. My już przegłosowaliśmy. Kochani, kluczowym elementem w każdej karuzeli jest tak zwany znikający podatnik, niewidoczny. Ten, kto na krzesełku siedzi. W tym Dubaju. Ten, którego nie widać, który znika, czyli Invisible Man. Prawda? I musi być piosenka. To jeszcze raz się potwierdza, jak bardzo prorocze piosenki tworzył zespół Queen. Prawda? Jak warto wierzyć w sukces jak tego warto, zespołu. Tak. To posłuchajmy. I'm the Invisible Man. I'm the Invisible Man. Incredible how you can see right through me. When you hear a sound that you just can't place, feel something move that you just can't trace, there's something sits on the end of your bed. Don't turn around when you hear me tread. Your back, gonna look back. thought from your darkest fear, but I'll never get caught. Yeah, shake, shake, dear. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Watch me. I'm the invisible man. I'm the invisible man. It's criminal how I can. To była piosenka o Wacie. To była piosenka o Wacie, a my teraz co tam VAT, co tam karuzele VAT-owskie? To dopiero to, jest problem. To jest dopiero afera. Szparagi? Szanowni Państwo, nie wiem jak to powiedzieć, ale... Sparaliżowało. Niemcy, sparaliżowało. Niemcy borykają się z problemem braku robotników sezonowych. U naszych zachodnich sąsiadów trwają właśnie szparagowe żniwa. Ale chętnych do pracy brakuje. Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwraca szczególną uwagę na zmniejszenie się liczby pracowników z Polski. Niemieckie MSZ wskazuje, że powodem takiego stanu rzeczy może być program 500+. Resort zauważa też, że gospodarka naszego kraju rośnie. To jak przypomnimy sobie w zeszłym roku, tak, nasi strażacy ratowali Szwedów w palącym problemie, tak. To może znów trzeba ja wysłać po prostu strażaków? Palący problem. Nie. Ja mam spiskową teorię. Może jest tak, że bo to nie chodzi o to, że Niemcy tam na tym dieslu jadą, czy na węglu brunatnym, tylko oni po prostu jak nie mają szparagów i nie odżywiają się szparagami, to mają mniejszą wydajność, bo ta ich wydajność teraz, ta projekcja wzrostu jest na 0,5 punkta procentowego. Tak, mówiliśmy o tym na samym początku. Fundamentem gospodarki niemieckiej nie są samochody. Oni na przykład Niemcy nie składają się w dużej części z piwa, tylko szparagi. Ja tylko chciałem dodać, że Tygodnik do Rzeczy donosi, że informacja o deficycie szparagowych żniwiarzy za Odrą wywołała w Polsce wielkie poruszenie. Poruszyliśmy się. Duży udział tutaj chyba telewizji publicznej z tego, co oglądałem wczoraj. Też, tak? Tak. Nie, przepraszam. Miałem wczoraj wieczorem chwilę na to. Czyli chwilę słabości. Dnia. Chwilę słabości. Trafiłem przez Twittera, co prawda, tam, ale tak. No dobrze, ale jest temat, to niech tam szlifują. Ale... Zawsze coś. Bo ja też słyszałem, że u nas generalnie też nie tylko o to chodzi, że tam nasi nie jadą też szparagi zbierać. Bo dostają 500+, tylko generalnie, że sami hodują też szparagi. Że Polacy zaczęli że masowo, nasze są lepsze i tańsze. To jest nieuczciwe i ja czekam na to, aż Komisja Europejska zabroni Polsce. Szparagizacja nie może następować i postępować tak daleko. Powszechnej szparagizacji mówimy nie. Tak jest. Nie. Jeżeli jest specjalizacja narodowa i Niemcy mają super szparagi, właśnie, to my nie możemy robić lepszych szparagi. Może pouczmy Niemców, żeby zostali przy tym piwie. Może byśmy się podzielili, że na przykład Niemcy robią lepsze białe, a my robimy lepsze zielone. Nie, jak już wszystko bierzemy. Albo zacznijmy robić lepsze samochody. Nie, to jest gra o sumie zerowej. Bo teraz ja się zastanawiam, czy... Znaczy, kto to śpiewa? Kto tak śpiewa? Czy polskie kobiety, które dostają 500+, czy niemieckie kobiety, które nie zbierają szparagów? Posłuchajmy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę. tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bez siły leżę w pościeli zwiędłej, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Róż, czerwień ust, flirtów i bóst, perły przedwieprze, to wszystko pierwsze. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś No i w sumie doszliśmy do wniosku w trakcie piosenki, że to powinny zaśpiewać Niemki, ale chyba nieskutecznie. To było wolne tłumaczenie z języka niemieckiego. Tak, to było wolne tłumaczenie. Panowie, ja, bo ja też tak obserwuję ten protest, nie jeden, ale jeden mnie szczególnie frapuje. To są te wojny taksówkarzy z Uberowcami. Czyli napędzanie klientów dla Ubera. Tak. To jest zmowa taksówkarzy. To jest zmowa, ale teraz się zmówił Uber. Bo wczoraj przeczytałem, że przedwczoraj Uberowcy zaprotestowali. Uberowcy będą przeciwko czemu? Ale w Stanach. Przed debiutem Ubera wyłączyli aplikację, proszę pana, na 2 godziny. I sparaliżowali. I sparaliżowali cały Nowy Jork na przykład. Może chcieli tanie kupić akcję. Że coś jest spiskową teorią, to nie znaczy, że jest nieprawdziwe. Nasi nie wyłączą. Nasi cieszą nasi się. Nie wyłączą? Cieszą się z tego, że taksówkarze strajkują. Bo oni, panowie, protestowali dlatego, że Uber im obniżył stawki. Przed wejściem na giełdę. Żeby taniej jeździli, no to oni mniej zarabiają oczywiście. To prawda, ale to już jakby wewnętrzna sytuacja w przedsiębiorstwie. No to znaczy, jeżeli Uber będzie w określony sposób postępować, to zaraz pojawi się konkurencja wobec Ubera w takim samym modelu, która wyjmie tych kierowców i stworzy równoległy biznes. Ja wierzę w konkurencję. Ona ostatecznie ustabilizuje system. Czyli na przykład takie MPT... Tu... Niech też uwierzy w konkurencję. I takie inne korporacje też? Niech też zobaczą, że konkurencja nie jest niczym złym. Jakby się wszyscy rozliczali przez te aplikacje, to by tak naprawdę czym się różniły te Ubery od... Właśnie, gdybym ja wiedział, wsiadając podatki, do taksówkarza, gdyby wszyscy dopłacili, zwykłego jakiegokolwiek, ile ja mam zapłacić na trasie, która jest wyznaczona, ja nie wiem, więc nie korzystam. I podobno... Bo nie lubię niespodzianek na rynku. Tak jak nie lubię, jak zamówię rosół dostać pomidorowej. Bo rosół lubię. A, to głębokie było. No dobrze. To jeszcze tylko na koniec chciałem zapytać, bo my tu też czasami o piłce, prawda? O piłce zawsze. Oj, mamy apel, który nam się nie udał. No nie, tak, nie nasi udał nam są się. Nieuczciwi, zabrali te pieniądze po Moskwie. Już teraz musisz powiedzieć, co, o co było. Nie, no chodziło o to, że wzięli nagrodę za grę, której nie wykonali, a na przykład Chorwaci oddali swoje. Nie dowieźli. Nie dowieźli nasi, a Chorwaci na rozwój swojej piłki nożnej dla młodziaków dali na stadiony. A nasi wzięli się, cieszą, że zarobili, a chociaż nie, tak naprawdę nie wykonali swojej pracy. Uważam, że za pracę niewykonaną nie powinno się brać wynagrodzenia. Ale ja chciałem o czym innym. Bo tak się złożyło, bo nie wiem, czy panowie śledzą też inne ligi, na przykład Ligę Mistrzów, Ligę Europy. Śledzą? Nie śledzą. No tak troszeczkę, no więc mamy taką sytuację, że w dwóch finałach... Oni nas też nie śledzą, więc... No, oni nas śledzą. Ja nie słyszałem, oni nas śledzą, panowie. Oni mnie śledzą. Oni mnie bardzo śledzą. Nie. I w dwóch finałach teraz tak się złożyło, że zagrają 4 brytyjskie kluby. Angielskie.